سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. سورة واقعة دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب مصحفی کے شپک پنزوسم سورت تے او پنزول لقرآن کے شپک سلوی ختم سورت تے پست سورت طوحان نازل شوے دے یعنی دے نمخ کی پنز سلوی سورتون نازل شوے دے تدی سورت خپل دعوی دا فسبح بسم ربک العظیم لک سنگ چې د مخ کی صورت دعوه و تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام نو د دې صورت دعوه ده د رب العزت تسبیح تاغی صورت دعوه و د رب العزت خیر او برکت تبارک اسم ربک دمخ کی صورت تو دعوے ندا معلوم اشوا چ اللہ مبارک دے پہاڑ یوشی کی ددی صورت دعو دادا چ سبحان اللہ اللہ پاک دے د تمام شرکاونا د تمام صفاتنا شغد نقصان دی اللہ ردین پاک و منزہ دے فسبح بسم ربک العظیم ہر کل چ دمخ کی صورت نا دا ثابت اشوا چ خیر او برکت وار اللہ دے نو دی صورت کی پدی با نے تفریح اکڑا چ خیر او برکت والا خبل سوک نشتا کنا دا خیر او برکت خیرون او برکتون دا غپ لاس کی دی نو فسبح بسم ربک العظیم بیا ہو قابل لتسبیح غدے اغل پاکی ہوا آیا دمخ کی صورت سرے یو مناسبت دادے او دویم دادے چ مخ کی صورت کے اللہ خبر د تخویف اکڑا خبر د بشارت اکڑا او دا خب تفصیل و وضاحت سرا او خبر د خپل نعمتون اکڑا صورت رحمان درے حصے و پارا حصہ کے زان زان لے و مقصد دا اللہ نعمتنا دا اللہ ر طرف نے تخویفات او دا اللہ ر طرف نے بشارات نو دی صورت کی اللہ کا قسم نے دخل کو ذکر کی چدا بد چا د پا رہی نو داخل اق بدری قسم کی چپ میدان د محشر کی وہ مخلوق دری قسم مقربین اصحاب الیمین او اصحاب الشمال سوق قابل صفت تھی سوق قابل د بشارت تھی سوق قابل د نعمتون دی او سوق قابل د عذابون و د سزاگان دی نو التے تخویفات و بشارات و نعمتوں نے ذکر کرو او دلتا چ سوک داغی قابل خلق ننو اغا خلق ولا ذکر کی تا صورت دو حصے دی اول حصر دی اولنا اون پنزو سمایاتا پوری پا دی اول حصہ کی اول اللہ حالات ذکر کی دا قیامت وہ یا اتو اول کی او دا غی نفس اللہ تفصیل کی دے دری قسمہ خلقو مقربین اغا خلق چی اللہ تا دا ہر چانا نزدے بھئی، اصحاب الیمین اغا خلق چی اغا خی طرف والدی، اصحاب الشمال اغا خلق چی اغا گس طرف والدی. اوصاف عشرہ لس صفتون بذکر کی دا مقربینو، اتو اوصاف بذکر کی دا اصحاب الیمین، او لاول بشپک ذکر کی دا دی اصحاب الشمالو، او بیا بیدری ذکر کی دا سورتو پدوے محصہ کی دلیل اقلیه دی او دا اللہ وحدانیت. دا دا سورت مختصر خلاصہ. سورت واقعہ یو روایت کی راضی او دا بعد مفسرین راغست دی خب وضاحت سرا، ابن کثیر راغست دی، امام قرطبی راغست دی، او گنو مفسرین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وی لما مرضہ مرضہ مرضہ الذی توفی فیه، کله چې بیمار شپه هغه بیمار سره چې پاغه کې هغه وفات شو. فعاده عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا غته پوس لاله بیمار پرسه وی عبداللہ ته وی چې عبداللہ ما تشتکی وس خو ستا اخیری وخت په دې دنیا کې ستا د ژوند اخیری مرحله ده، آپ له مراحل د آخرت شروع کیږي، ما تشتہ ما تشتکی ستا د سن شکایت ته. عبداللہ و توی ذنوبی زما شکایت تخفل گناهونه ده. عثمان رضی اللہ عنہ و توی ما تشتہی تسواری. قال رحمت ربی، وی زد خپل رب رحمت غواړم. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و توی الا امر لک بالطبیب، وی ز حکم نکم ستا لپاره چې حکیم سوک راشی طبیب. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و توی الطبیب امرضنی، هم طبیب ما باندې دا بیماری راوستره، تمال طبیب راولی خو طبیب دا بیماری راوستره په ما باندې، مقصد دا الله. حقیقت کې حکیم او طبیب خو الله دی، او هغه بیماری راوستره، یعنی د دنیا د طبیبانو ته زما دې وخت کې ضرورت نشته. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و توی اما الا امر لک بالعطای، وی ز حکم نکومه چې سمال روڑی شی تاله په دې وخت کې عطیا تحفه او ډالې دل درکما. عبداللہ و توی لا حاجت لی فی دې، عطیو ته مجت نشتره، یو طرف تعمیر المؤمنین دی بل طرف تا یو وجه صحابی دی عبداللہ ابن مسعود مشهور صحابی بدری صحابی دا علم خزانہ، صحابہ داغ علم تا محتاج ہو، داغ حفظ تا محتاج ہو، داغ اگر دقیق نظر تا قرآن کی محتاج ہو، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صحابہ تا ترغیب ورکو چی دن قرآن وائے. یو رس صحابہ سو اخان دلو ویتا سرد پا دیو چو پندو پوری خان دے، زما دی وفاق اللہ بانی قسمی چی زما روح داغ پا قدرت کی چی سبا پا میدان دا محشر کی پتل دا میزان کی دا دا وحد دا غر نوم درنی دی پیغمبری صفت تی خوا دا چا صفت تی دا دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خوی دا علم یو کوٹا گیر دیر خلق دیغا پاسم خبری کی اللہ رو تا ہدایتو کی. عبداللہ و توی دی عطایا و تمی ضرورت نشتا، دوی تا خواستیم دا دنیا نروانی روز تو ستا پا کور کی لون دی دا غیب پا کار شی، و تاوی تا زما پا لونو بانی دا غربتنا و دا فقرنا و دا غریبانا یاریگی چه زبا مر شما زما لونو با غریبانا نشی. وی ما خپل لونو تا صورت واقعا خود لیدا، او ما پا خپلا دا پیغمبر نفع انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما دا پیغمبر ناوری دلی دی چی من قرآ سورت الواقعہ، چا چی سورت واقعہ ہوئی ہر اشپا نو لم تصبه فاقتن ابدا، ہمیشہ دا پارا بدتا دے وجہ تا غریب نشی، دے بچے تدلوگی نہ خراب نشی اللہ بے مور ساتھی دا روایت چکم مفسرین ذکر کرے دا غی پغاڑ دی تا صورت واقعہ پاول کی ابن کثیر وغیرہ ٹوٹے ذکر کرے دی بہر حال صورت پاول کی لاول دا قیامت تا حالات تھی او دا غی نفس اللہ تفصیل شروع کی دے درے اڈالو اذا وقعت الواقعہ وقعت الواقعہ اذا قامت القیامہ دا واقعہ اسم من اسماء یوم القیامہ دا قیامت تروزنا دا قیامت تو نموننا یو نم دے او واقعہ دا ذکر و تا واقعہ ہوئی چی دیکھے رو سپاتی ندی یعنی بس اذا وقعت الواقعہ واقعہ نمی علم پا دے وجبانی یخی دے دے صورت کے ہم دے روز تفصیل دے دے روز حالات کی بات دے پدے روز بانے دا خلق چھ سا حالات نہ حالات ہم اللہ ذکر کی دا کم خلق چھ پدے روز بانے الاڑ دے اور داغی کے میں ڈلے جوڑی شوی دا ڈلے ہم اللہ ذکر کی مدان مولم دا سے یہ خیر ہے بس اذا وقعت الواقعہ کل چودری کی قیامت کل چراشی قیامت واقعہ پا حقیقت کی اگر نفخہ دا دا چکل رالا واقع شونه سو چغه بوالی شی او تمام عالم مدزمکی نروسی کلا چه ثابت شی قیامتا کلا چه واقع شی قیامتا کلا چه ادری گی قیامتا او دا دید او دری دا ورات لل داسی دی لیسا لوقعتها کاذبه نشتا پراتور دی کی دروغ لیسا لوقعتها کاذبه نشتا پو واقعا کے دور دے کی دروغ زمونگا رٹول ایمان دے جی قیامت پو واقعا کی گی قیامت پا قائمی گی قیامت پا رازی اللہ ہوئی دا قیامت پا قائمی دو کی دا قیامت پا راتلو کی اس قسم دروغ نشتا کاذبہ ابن جریر وغیرہ ہوئی مصدر دے لکہ سنگا چی عربے کی رازی عاقبہ عافیہ مصادر دے لاغیہ مانا لغو سر نو دا سی کاذبا او مانا کذب سر اللہ وی دا دی پرات لوکی او پا واقعا کی دو کہ حیث قسم دروغ نشتا ریشا خبر دا پا دی رشتی او کی حد تر سی دلی دا سو کوئی کاذبا صفت تے نو بیا با لگ پا کلام کی حذفی دی وجن سو کوئی لیسا لوقعتها نفس کاذبہ نشتا د دی قیامت کو رات لو کی یا او نفس دروغ جن سو کم دا سی نشتا چی د دی دا رات لل دروغ جن زکا چی اخورا لواقع شو کنا دا سی بسو کی چی اغوی زی نمانم سو کتی دنیا کی دا سی چی اغوی زرانور نمانم مخاما خلان دی دا بالکل واضح اخکار خبر دا نو چی کل راشی نو بیا خافدتن کتا کون کی بئی اقوامن دیر قومن لرا رافعتن اچتا ان کی بئی دیر قومن لرا روز دا قیامت دا غی صفت دا دے چکل روز دا قیامت را لنو دیر خلق با لاندے کس کی او دیر خلق با بروخی جئی خافدتن خافدتن جہنم لاندے لے دا وز مکو دا لاندے لے نخ کا تک ان کی بئی دار وز و ڈیر و خلق لرا چاہے کفار دی آ مشرکین دی دا اللہ دشمنان دی اگی بہ کا تک اس کی رافعتن اقوام نو ڈیر قوم نہ بوچت کی چاہے مومنان دی مسلمانان دی کم طرف تا بر جنت تدک جی جنت بر دے دیو جن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کولا خافدتن اعداء اللہ لنار کتا کون کی بیدار وز دشمنانو دا اللہ لرورتا رافعتن اچتا ان کی بی اولیاء اللہ للجنہ اچتا ان کی بی دوستان دا اللہ جنتا صحابہ دیو پا صحابہ کے امیر المومنین دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابی ماناو کی ناقی کی بس شکی دیر دشمنان دا اللہ بخ کتا اوغر دے او ډیر اولیاء د الله به بروخی جی خافده الرافعه اذا رجت الارض رجا بل حالت تغیید حالاتنا کله چې وجړه قولی شي د ازمکا پجړه قولو سره یو زلزله برش دا تعبیرات کی د قران مختلفه کله وی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زلزله برشی به ازمکا باندې او د ازمکا خپل وجونه بار راولي په دې کې جدن نکم معادن دی او کومې خزانی دی سره سپین دی هغه به بار راولي یا به سوکسکی دا حالت دی دا روز دا قیامت یو زلزله براشی او پا دیزمک بانی با دا با خود و بست الجبال و بستن او زر زر بکلیشی دا غرونا پا زر زر که دو سر اغا دندسی سر اغا خپل دندسی او اغا مالو چوتا یا وڑای اغا پا اغا دندس بانی وی ایو بل پورین خطی جختی جختی او دیر اکلکی اگر دا یو بل نجودا کی او زر زرشی دا غرون با دقا سی بیندت کلیشی غبار او هوا با تنجوڑشی و بستت الجبال وستن اللہ پا دیبانی ملیک مقرر کری دی دا پارا اللہ پا خپل حکم دا کلمی دا کن سرا چه حکمو کی نزمکا با اجڑا کیگی غرون با دلشی او خور بشی او وار بشی بزمکا بانی سبت نجوڑشی او زر زر بشی دا غرونا پا زر زر کی دو سرا فکانت هبا منبثن نشیب دا غرونا هبا ان غبار منبثن دا غی سپت خورشو پا دی خدا کی سور لوی لوی گٹی دی او سور لوی لوی غرونا دی پا دنیا کی خدا بطول غبار شی او پا خلا کی با پا فدا کی بوالی دی دا حالات تی دا قیامت تراتو نمخ کی وکنتم ازواجن ثلاثه او شیبه تاسو دلی دری وکنتم ازواجن ثلاثه او شیبه تاسو پا دغا وقت کی دلی دری کنتم ادل تراوڑه دا مخ کی الفاظ طول دا مازی وقاعت مازی و رجت مازی و بست مازی و او دلتا وی و کنتم ازواجن ثلاثه کنتم کم وقت اشاره ده وی تاسو نو کم وقت کی پا دغر وزبانی با دا حالات راشی زمکا بوجود کی گی غرون و زره زره شی دار وز دا سره چه سخق بوچد کی و سخلق بخکتا کی دا غرون با غبار جور شی و پا هوا کی بخور شی نور پسی و کنتم ازواجن ثلاثه او تاسو وی دری ڈلی نا دری ڈلی سر کی دنیا کی وی زکی کنتم وی دلتا تاسو وی دانا چی دلتا با دری ڈلی شای مخ کی نا دری ڈلی وی دنیا کیم دا دری ڈلی دی چکم اللہ دی صورت کی ذکر کردی دی وضاحت تاقید فین رست دی فاصحاب المیمنہ تی ما اصحاب المیمنہ دا تفسیر کی داغی کل فیر تفسیر دا پار را دی کل تفسیر لما سبق دا پار را دی فاصحاب المیمنہ تی پس خی طرف والا ما اصحاب المیمنہ سا عجیبا الویشان دے المیمنہ ابہام کئی او دا ابہام مفسرین وی دا تعظیم اور تفخیم دا پارا دے خی طرف والا پس خی طرف والا سلوی شان بای دا خی طرف والا سیو عجیبا شان بای دا خی طرف والا اصحاب المیمنہ دا خی طرف والا و تولی وی تا ذکر جدا خی طرف والاو کنا خی طرف والا دی سوکو یو حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل معراج تا خود نو چکل رنبی اسمان تاورا سیدو نو علت آدم علیہ السلام علیہ پیغمبر وی مای و سڑی علیہ نو اغا بچ دا سی خی طرف توکاتا نو پا خوشال بشو پا خندا بشو او چی گست طرف تا بیوکاتا نو پا جڑا بشو وی ما د جبریل نتا پوسو کو چه من ها دا دا سوک دی وی ما تا جبریل علیہ السلام و چه ها دا آدم دا آدم علیہ السلام دے بلبشر دا طول انسانانو نکو دا خی طرف تردن چه سوک دی نو دا مومنان دی مسلمانان دی جنتیان دی چې دې طرف ته هغه وګوري نو خوشحاله شي وخاندي، او دا ګس طرف والے چې سوره دي نو دا جهنميان دي، ګناګار دي، مشرکان دي. نو چې دې طرف ته وګوري دا غي دې حال ته نه خور دو بچي دي نو سي دي، نو دې وجاړي خپه شي دا غي په حال باندې. فاصحاب المیمنه دا خي طرف والا دا آدم علیه الصلاة والسلام خلقو من شقه الایمنی دا غد خی طرف نبی پیدا شوی، او دا گس طرف والا خلقو من شقه الایسری دا آدم علیه الصلاة والسلام دا گس طرف نبی پیدا شوی. ټول اولاد دا آدم علیه الصلاة والسلام دی، پا دی کم دا رب حکمتو ندی دا کم وقت نچی دا ذراتو دا ذری پا شکل کیو اللہ دا سیزان تا درولیو مخامخو او د خپل نور نه الله را واغست او د دې طرف ته ورون وست ویشیند. نو د هغه ورځ نه چې چاته نور او رڼا رسیدلې د هغه مؤمن دی، مسلمان دی، جنتی دی، خی طرف والے دی، او چې هغه دینه سو خطا شوی دی نو هغه ګس طرف والے دی. هغه د آدم علیه الصلاۃ والسلام د ګس طرف نه پیدا شوی دی، هغه ته دا نور نه رسیدلې، هغه ګناګار دی، مشرکان دی، الله دې مونږ په خی طرف والے وګراوي. اصحاب المیمنه تی ما اصحاب المیمنه او یا خی طرف والا آغا چه غیل بخبل علامی پا عمل نامی پا خیل اسبانی ورک لیشی. آدم علیه صلاة و السلام نخی طرف تا، آدم علیه صلاة و السلام نگست طرف تا، یا دا مطلب. او یا اصحاب المیمنه آغا چه آدم علیه صلاة و السلام ده خی طرف نپیدا شوی دی، او اصحاب المیسرا اصحاب الشمال چه آغا ده گست طرف نپیدا شوی دی. وس په عالم برزخ کې هم د روایتونو ثابت تر چې آدم علیه الصلاۃ والسلام نه څه خلق ناشته، بس داسې د عمل تور دی دا خی طرف والے دی، او دی بل طرف ته خلق ناشته ګس طرف والے ته د عمل تور دی تشې کپارې دی. نو دا یو خی طرف والے دی او دا بل ګس طرف والے دی. دی تا ځکه اصحاب المیمنه وجه دا بل آدم علیه الصلاۃ والسلام نه خی طرف دی، او یا دی وجه نه وته اصحاب المیمنه وی دی تا بخپل عمل نامی پا خیل اسبانی ملاوی. او دی اصحاب الشمال تا ذکر اصحاب الشمال وی جدی تا پا گس لاسونبان ملاوی. بارحال فا اصحاب المیمنه تی خی طرف والا ما اصحاب المیمنه سع جباو الویشان در خی طرف والا و اصحاب المشأمه او اغا گس طرف والا ما اصحاب المشأمه سو بطحال دی ناشنا وجب حال لداغی گست طرف والاو و اصحاب المشأمه دا دی وقت ندتا پتاو لگی خوا انسان چکل دتا مرگ را روانی نو دیر خبر دتا پا دی وقت اخکارشیم که مرگ والا را روانی نو ملیک خیست شکل که راشی و دخی طرف نراشی چه اصحاب المشأمه دی ناغی تا پتاو لگی چه پا بد شکلونو که ملیک را لو او دا گست طرف نرا لو داغی ٹول معاملہ گس طرف تا میدان د محشر کی بم دتا پتہ لے گی، پا قبر کی بم دتا پتہ لے گی، لکہ چکل دس سر سوال جواب وشی نو بیا دتا وی دی شو دشا وس دا سی دشا لک نا وی چ پړم دیش وبانی ود کی خپل خیمه کی نو بس د جنت ته طرف نه ته دروازه کولو شی او خيستا واگان را شروع شی دا دروازه بم د خي طرف ته کولوی. اصحاب المشأمه چکم بد عمل دی او سوال جواب کیم پیل شو ناغی تر جهنم در طرف نه گس طرف نه دروازه کو لوشی دی دی وجوهات و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه سبت حال بید دی گس طرف والو زکه چې دی وخنه دی ملائکه تو ګوری دی گس طرف ته نه دی د مخ بیا په یو ځای نشټینګ ګولې دغه سړی دو سوء عاقبت دا علامه را ځن کدن کې به پیار سړی پوشی چې دی وسو چې طرف ته دا توجه نشته گس طرف تر هغه طرف ته دې ځکه نه ګوري چې گس طرف والا ملائک راغلي دي په بد شکلونو کې راغلي دي. نو گس طرف والا ما اصحاب المشأمه سيو ناکار حال به دا گس طرف والا او د ټولو نو چته ډله او السابقون السابقون رواندې کې دن کې به رواندې کې دن کې سمانا والسابقون الى الاعمال دنیا کی مخکی کی دن کی والسابقون الى الايمان والاعمال الصالحات ایمان تا او نیکو اعمال تڑوان دی کی دن کی السابقون دا بڑوان دی کی دن کی جنت تا دا بر ټولو نمخ کی دی جنت تا د دې حساب کتاب بم په دې باندې اسانی او یا به یې نه او یا به اسانی. دا ځکه چې دنیا کې دی اوله چغه والی وا د الله د وحدانیت او د الله د توحید دی په مرګرتیا کې ولاړو. کاغد نوح علیه السلام مرګریو، کاغد ابراهیم علیه السلام مرګریو، کاغد عیسی علیه السلام تابعدارو، کاغد موسی علیه السلام تابعدارو، او کاغد په اخر کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تابعدارو. دا وړاندې کیدونکي ایمان ته د دې وجنه بعد مفسرین وی مراد د دین ابو بکر رضی الله عنه چې هغوی په کې چون چرا نه ده کړې، خو چې څنګه پیغمبر دعوت ورکو نه هغوی وی آمنا وسلمنا. ابو بکر هم په دې کې او علیم په دې کې او رضی الله عنهم بعض زنانم په دې کې وي والسابقون. اگر چې نور تفسیرونه کړي دي خلقو چې چا اول قبلې ته دواړو قبلو ته موس کړی دی، دا چې ړومبۍ قبلې ته یې موس کړی دی دا سابقین والسابقون. دا مهاجرو کیم دی او پانسارو کیم دی والسابقون السابقون اړوان دي کېدونکي ایمان ته او نیک عمل ته. او په دنیا کې سو کوئی دا د هر چا صفت دانه چې دار یوه صحابه سره خاص، بلکې په هر زمانه کې چې دې پوښ په دې باندې چې الله یو دی او خالق او مالک دی، نو بد دې کلمې وي مسلمان شو د ته پته ولګېد، نو چې پته وته ولګېد نو بس د ټولو خلقو نه دی ور مخکې شو میدان ته یو دانګل. والسابقون السابقون کاغه د پخوانو انبیا او په تابعدارو کې او کاغه زمونږ د پیغمبر په تابعدارو کې د پکې چون چرا نه را کړې، سوچ پکې نه دی کړی، خو چې څنګه خبره واورېدا نو دې ته تیارې. مسابقون السابقون دا خلق اولئک المقربون دغه دین نزدې شوي الله تا. مقربین د ملائکو صفت دی، الله سره نزدې دي، هر وخت دغه د حکم تابع دي. فی جنات النعیم هغه باغونو د نعمتونو کې ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین یو ډله به یې لړومبنو من الاولین. سوکوی اولین نمرات اولین د دې امت مراد دی، سوکوین اولین نمرات په دنیا کې اولین د دې نمخ کې چې کوم مخلوق تیر شوی دی یو ډله به داغي نه. وقلیل من الاخرین او څه کم خلق به یې دروستنونه. نوروستنی د دې امت او اولنی د دې امت، اولنی د دنیا او وروستنی د دنیا. سلتم من الاولین د پخوانو نه خو بیا ډیر شو، دا پخوانی ډیر دی په حقیقت کې. ذکر وی سلتم من الاولین وقلیل من الاخرین چې کوم ورستی دی نو هغه امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. قلیل په دې اعتبار سره چې رستو راغلی دی، نو عمر ډیر کم دی خو اجر خو سیوا دی کنه. که په نفره باندې کم دی نو الله وته اجر او نعمتونه او خوشاله دوره ورکړي دي چې د پخوانو هغه ټول نعمتونه راجمع کړي دي، نعمتونه خوشاله ته نه رسي اگر چې هغه په نفره باندې ډیرو. اذا وقعت الواقعه کلا چې قائم شي قیامت، کلا چې واقع شي ودریږي قیامت، لیس لوقعتها کاذبه نبی پرات لو داغي کې دروغ نشتا، پرات لو داغي کې دروغ. لیس لوقعتها کاذبه نشتا، پرات لو داغي کې یو نفس دروغجن. خافدتون اوچتونکي به ډیر قومونه، کتکون کی بی ډیر قومونه دوزخ ته. رافعتن اوچتون کی بی ډیر قومونه جنت ته. اذا رجت الارض رجن کله چې وجړه کولی شي داد مکه په جړه کولو سره. وبست الجبال بسن او زره زره کړی شي دا غرونه په زره زره کېدو سره. فکانت هبا امن بسن نوی به دا غبار خور شوی په پیدا کې. وکنتم ازواجا ثلاثه او وی تاسو د الله په علم کې جوړه ډلی درې یا شیبه ډلی درې. اصحاب المیمنه بس خی طرف والا ما اصحاب المیمنه سخشان بیدا خی طرف والا. و اصحاب المشأمه او گس طرف والا ما اصحاب المشأمه سبد حال بیدا گس طرف والا. والسابقون السابقون اڑوان دکی دن کی پدی دنیا کی مانتا و عملتا. السابقون اڑوان دکی دن کی وی پاغ جان کے جنت تا. اولائک المقربون دغ کسان دی نزدی شوی اللہ تا. فی جنات النعیم پاغ باغن دنعمتن کی ثلتم من الاولین یو ڈل بئی دا اولنو دڑم بنونا و قلیل من الاخرین او سلخ خلق بئی دا غر وستنونا.